Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Αυτά τα δέντρα δεν πολεμούνται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν πολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν πολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν πολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Εν τούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Βρίδει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Βρίδει στο φως σορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος κάνεται στο φως κι ο ίσκιος τη μάντρας είναι σίδερο κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Καλησπέρα σας. Η μέρα αφιερωμένη σήμερα στο πολιτικό και στο κοινωνικό τραγούδι μετά την πρώτη ώρα που πέρασε με τη Μέρη και τη Νατάσα. 7 με 8 είμαστε στο μικρόφωνο παρέα. Μαρία Λεγιωτατίδου είμαι εγώ με τη Θάνη τη Σταθοπούλου. Καλησπέρα. Αρκετά συγκινημένες γιατί έχουμε να καθίσουμε σε αυτή την κονσόλα και το στούντιο περί το εξάμηνο και λίγο παραπάνω. Και παραπάνω, ναι, εγώ. Καλή ακρόαση σας ευχόμαστε. Καλώς ήρθατε όλοι. Με τα δέντρα ξεκινήσαμε. Θάνη, πρέπει να το πεις, αν και δεν τι έχουμε να, να πούμε και πολλά γι' αυτό. Τι να πεις, ναι. Είναι τα πάντα αυτό το τραγούδι. Είναι μια επανάσταση από μόνο του αυτό το τραγούδι. Και παρά το ότι είναι παλιό. Λέγαμε ότι είναι. Αυτό συζητούσαμε πριν με τη Μάρια. Είναι από τα τραγούδια που είναι πολλές δεκαετίες πίσω γραμμένο. Αλλά νιώθουμε ότι εκφράζει απόλυτα και το σήμερα. Έτσι όπως το βιώνουμε. Και είναι από τα τραγούδια που σου προκαλούν μια ανατριχίλα. Σε κάθε εποχή. Σε κάθε εποχή, ναι. Επόμενο. Και συνεχίζουμε λοιπόν αρκετά χρόνια μετά. Δική σου επιλογή. Ναι. Αγαπημένο και δικό μου, αλλά είχες την επιθυμία να το εντάξουμε. Λοιπόν, πάμε με το «Αντιστέκομαι». Θα ακούσουμε Γκαϊφίλια, Μίλτο Πασχαλίδη και τα παιδιά από την κοινότητα Στροφή από το δίσκο Σαβέν το 1999 και τα υπόλοιπα μετά. Ωραία. Ένα τεχνικό πρόβλημα έχουμε, γιατί δεν μας παίζει το CD. Αμέσως θα το λύσουμε. Το βάζουμε. Σε ένα κόσμο με σιρήνες, στους πολλούς δίχως ευθύνες και σε όσους δίχως μνήμες μου μιλούν για τα παιδιά. Αντιστέκομαι. Σ' όλους που τα ξέρουν όλα και σ' αυτούς που θέλουν τώρα όλα αυτά που ούτε οι ίδιοι ονειρεύτηκαν. Αντιστέκομαι. Σε ατάλλαντους κρυφές Αγνώστης μάχης μαχητές που δεν πολέμησαν ποτέ. Αντιστέκομαι στους άλλους που μιλούν πάντα για άλλους, που δεν βλέπουν μπροστά τους, καθισμένοι στη σκιά τους. Αντιστέκομαι στους φίλους που δεν ξέρουν τι είναι φίλος, που οι πόνοι όταν σε σφίγγουν ψάχνουν πόρτα για να φύγουν. Αντιστέκομαι. Αντιστέκομαι στη βία που τη βάφτισαν Αγία, και σε όσους έχουν μάθει να σέλγουν στην ιστορία. Αντιστέκομαι σε ράστες της εξουσίας, σπέρματα ανεφουσίας, σε γραφειοτρομοκράτες δίχως ίχνος φαντασίας. Αντιστέκομαι σε ατάλλαντους κρίτες, άγνωστης μάχης μαχητές που δεν πολέμησαν ποτέ. Αντιστέκομαι στους βλάκες, τους κρετίνους, τους μαλάκες που παντού με ξένες πλάτες μας ξεσκίζουνε. Αντιστέκομαι στους φίλους που δεν ξέρουν τι είναι φίλος, που οι πόνοι όταν σε σφίγγουν ψάχνουν πόρτα για να φύγουν. Αντιστέκομαι. Μα μένω σε ένα χώμα ποτισμένο, με μα και κόκαλα σπαρμένο, αυτόν που εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον ήλιο, τη σελήνη και το φίλο που ονειρεύεται. Εμπιστεύομαι τα παιδιά που όταν δακρύζουν, σ' αγκαλιές που πάνε ανθίσουν, τις ποτίζουν με φιλιά. Εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον ήλιο, τη σελήνη και το φίλο που ονειρεύεται. Εμπιστεύομαι τα παιδιά που όταν δακρύζουν, σ' αγκαλιές που πάνε ανθίσουν, τις ποτίζουν με φιλιά. Εμπιστεύομαι. Αυτός ήταν λοιπόν ο Θανάσης Γκαϊφίλιας από το Σταβέντο του 99. Το 99, ναι. Σωστά. Ξέρεις τι, είχα ένα, έπεσε στα χέρια μου ένα CD με live του στο Κύτταρο. Mm-hmm. Πρόσφατο. Γκαϊφίλια. Ναι, πρόσφατο, ναι, στο οποίο επέστρεψε μετά από 30 χρόνια, ναι, νομίζω. Έπεσε ωραία, στο Κύτταρο, είχαν περάσει πάρα πολύ τότε. Mm. Ωραίος ο Γκαϊφίλιας. Για πες γι' αυτό, γιατί ήθελες να το βάλουμε. Γιατί, δεν ξέρω, το σκέφτομαι λίγο σαν ένα κομμάτι της λύσης όλο αυτό. Όχι ότι έχει κανείς στο μυαλό μας μια λύση για όλο την αυτό που περνάμε. Την αντίσταση, λες. Την αντίσταση και αυτά που μπορούμε να βρούμε να εμπιστευόμαστε και να προχωράμε και, ξέρεις, είναι ένα κομμάτι όλο αυτό, η αλληλεγγύη και το τι μπορείς να βρεις θετικό σε όλο αυτό. Όχι, ναι, σε αυτό που βιώνουμε ακριβώς, αλλά αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να βγεις από αυτό. Και να πας παραπέρα. Τι σταθερέσουν, ναι, και να πας παραπέρα. Mm-hmm. Στη συνέχεια έχουμε το, ίσως το πιο πρόσφατο πολιτικό τραγούδι αυτής της εκπομπής, πρόσφατα, ενώ το πιο πρόσφατα γραμμένο και, που έχει κυκλοφορήσει. Πρόκειται για τη δουλειά, την τελευταία του Γιάννη Αγγελάκα, τη Γελαστή Ανηφόρα, το οποίο συνοδεύεται με μία σειρά από διάφορα προκείμενα, όπως λέγονται, που είναι σαν μικρές, ποιητική γραφή είναι τώρα, εντάξει, δεν είναι ακριβώς πεζά, ούτε ποίηματα. Συνοδεύεται λοιπόν το CD με αυτό. Και επιλέξαμε να ακούσουμε το Σαράβαλο, γιατί νομίζουμε ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό του δίσκου. Ποιος κάει, ο κόσμος κι αν χαλάει, αυτή η βρωμό άνοιξη σας φούρα με γυρνάει, και η καρδιά μου σαν Σαράβαλο σε κάθε φορά πάει. Άιντα σπάει, ψηλά ετούτη ζήσει, Μοσχοβολά η ανάσα της μπαρούντι και χασίσει, και η καρδιά μου σα σαράβαλο κορμά να τη φιλήσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος κλαίει ο κόσμος που το πάει, αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει κι όλος στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει να ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο γυαλού θα ροβολήσει. Ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει, λοιπόν, εκπληκτικός στίχος του Σαράβαλου. Από Γιάννη Αγγελάκα, αγαπημένος μου. Και από τις τρύπες ακόμα, ξέρεις. Ναι. Οργισμένα νιάτα. Βέβαια. Αυτό το συνδέω τώρα με το επόμενο, εγώ γι' αυτό το είπα. Το κατάλαβα. Για πες, θέατρο βράχων και τέτοια. Θέατρο βράχων, λοιπόν, πάμε πολύ πίσω. Ξύλινα σπαθιά, λοιπόν. Και... 97 να σου περίπου. Πω, πριν πάμε εκεί, εμένα ο στίχος που μου έμεινε από το προηγούμενο τραγούδι. Α, το Σαράβαλο. Ναι, είναι η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη, αν νιώθει ότι φταίει. Το οποίο... Ναι. Που ισχύει. Μέρος του προβλήματος. Πριν λέγαμε μέρος της λύσης. Ο στίχος που μου έχει μείνει από το επόμενο τραγούδι, θα μου πει και εσύ μετά, ναι, το δικό σου, είναι. Όχι, μετά θα το πω. Άστο, μετά. Μετά, μετά. Πάμε να ακούσουμε. Παράξενο τραγούδι. We'll be right back. Μεγάλο το τελείωμα. Εσύ λες τώρα. Εγώ. Ένα. Αυτή κάτι χρωστά στους ακροατές. Ναι. Αυτοί μπερδεύουν τη βία με τη δύναμη. Αυτό είναι μένει, τρέλα. Ε? Αυτό είναι τρέλα, ναι. Αυτό μου μένει. Και, έτσι, το, και τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον ναι, δεν είναι ψέματα. Αλλά το άλλο μου είχε μείνει. Θα σου πω. Πολύ έντονα. Ατάκα που παίζει στο κεφάλι. Συνέχεια. Αυτό είναι και το φυσιολογικό. Δηλαδή τώρα εμένα που μου έχει μείνει άλλο στίχος, είναι πολύ outsider. Δηλαδή εμένα μου έχει μείνει η παρέα που δεν χρειάζεται κανείς τους να μιλάει. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή με ξαγχώνει αυτό. Ξέρεις ναι, ότι. Εντάξει. Απλά ο καθένας σκέφτεται ό,τι να είναι. Αλλά υπάρχει ο ένας τον άλλον. Ναι. Χωρίς να μιλάνε. Ναι. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Και εγώ θυμάμαι πολύ έντονα αυτή τη συναυλία λοιπόν. Mm. Το 97. 96 ή 97 καλοκαίρι τώρα στο Βράχον, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εμένα ήταν η πρώτη μου συναυλία αυτή ποτέ. Μόνη μου. Το ξέρεις. Ωραία. Είχες πάει. Χειραφέτηση. Πρέπει να. Ναι, είχα πάει. Είχα πάει σε όλες των σπαθιών τότε. Ναι, ναι. Άρα ναι, απλά δεν γνωριζόμαστε. Ναι. Επόμενο. Επόμενο, πάμε μερικά χρόνια πριν. Mm-hmm. 93. Ναι. Έρχεται στη μουσική σκηνή ένα νέο συγκρότημα, Μανώλης Φάμελος και υποδηλάτες τότε. Mm-hmm. Και είχε πολύ ωραία τραγουδία, πολύ διαφορετικό ήχο. Το πρώτο ήχο. CD ήταν αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο CD. Πολύ διαφορετικό ήχο από αυτό που γενικώς ακουγόταν εκείνη την περίοδο. Και μέσα σε αυτά τα τραγούδια υπήρχε και ένα τραγούδι, το οποίο τότε τον είχα πρωτακούσει, τέλος πάντων, το δίσκο μερικά χρόνια μετά, το 98-99. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό που ξέρεις. Σε ταράζει, ναι, σε πρώτη φάση. Είχα κολλήσει αλλού. Μερικά χρόνια μετά όμως. Το ξανάκουσες και το είδες αλλιώς. Και. Ποιο είναι λοιπόν, θα καταλάβεις γιατί. Θα τα ακούσουμε. Ωραία. Άκουσα στο ραδιόφωνο, το είδα και σε κάτι αφήσες. Θα είσαι άξιος τιμής, τα όργανα σου αν δωρήσεις. Σαν τέχνασμα πολιτικού, σαν τις τιμές της υποσχέσεις. Το ρίχνουν στο φιλότιμο, την ανθρωπιά τους να πιστέψεις. Μα για ποια όργανα μιλούν, μας τα έχουν αφαιρέσει όλα. Κάρδια, μυαλό, ως και ψυχή, πολύ πριν από το θάνατό μας. Μας τα ξαφρίσανε πουλές χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Και ζουνε άλλοι αντί για μας, σ' άλλους ανήκει η ύπαρξή μας. Οργάνων γίνε δωρητής, οι συγγενείς τα έχουν να λένε. Μακροζωίας χορηγός στον τάφο σου για να μην κλαίνε. Τα μάτια σου είναι περιτά, καθήκον σου να τα δωρήσεις. Μήπως και δει κανείς φτωχός κι έτσι έμεσα και εσύ να ζήσεις. Κι αγιώ, τα όργανα σου να δωρίζεις. Δεν βλάπτει όμως όσο ζεις. Λιγάκι αν τα υπερασπίζεις. Όρνια υπάρχουν μύρια και πάνω μας παραφυλάνε. Τα παίρνουνε με το στανιό, ούτε για αστείο δεν ρωτάνε. Τα όργανα, τα ζωτικά θα μας τα αφαιρέσουν όλα. Θα τα πουλούν σε σφράγιστα κουτάκια από κοκακόλα. Μ' αυτό που θέλω να σου πω δεν αφορά τα όργανα σου. Το σπουδαιότερο όργανο είναι άνθρωπέ μου η λαλιά σου. Κι ούτε μεταμοσχεύεται και για να βγει δεν το ζορίζεις. Γι' αυτό και φρόντισε όσο ζεις απλόχερα να το δωρίζεις. Εντάξει, ο τελευταίος στίχος, το τελευταίο τρίστιχο τα λέει όλα. Νομίζω. Το ρεζουμέ του τραγουδιού δηλαδή είναι αυτό και νομίζω αυτό που θέλανε τότε τα παιδιά, ο Φάμιλος, τους ποδηλάτες θα περάσουν με το τραγούδι αυτό κυρίως. Έτσι νομίζω κι εγώ. Και μας λείπει λίγο σήμερα αυτό νομίζω. Ναι, εντάξει, υπάρχει μ' άλλη μορφή, μ' άλλο στυλ. Ξέρεις τώρα, κάθε εποχή προσδιορίζει λίγο τους τραγουδοποιούς της και τα ακούσματά της. Ναι, όχι, δεν μιλάει για το τραγούδι απαραίτητα. Ναι, το να μιλάς, ρε παιδί μου. Α, ναι, ο καθένας έχει κλειστεί στον εαυτό. Τώρα το επόμενο είναι σύγχρονο, της τελευταίας τριετίας τέλος πάντων, από ένα τραγουδοποιό που δεν το γνώριζα πρέπει να πω, μέχρι πριν τα σεμινάρια με τον Οδυσσέα που το αναφέραμε αρκετές φορές. Μου άρεσε. Σου άρεσε. Ναι, ο Σπύρος ο Γραμμένος είναι. Mm-hmm. Περίεργη περίπτωση και αξιόλογικά τη γνώμη μου. Η Αλίκηση χρόνων των γαμάτων, από τα πιο χιουμοριστικά με πικρή έννοια τραγούδι, σύγχρονο, πολιτικό αρκετά, πικρό χιούμορ, αλλά χιούμορ. Αυτό έχω εγώ βάλει. Τα ακούμε. Θεσσαλονίκη. Δεν είχε φράγκο να νοικιάσει ένα σπίτι. Τραβάγε μόνη τη σε τούτο το μανίκι και τη τι. Πέσανε μια μέρα δύο μπάτσι. Σε ένα παγκάκι η καημένη είχε κάτσει. Μα δεν κατάλαβαν πως ήταν η αλήκη. Και τη συνέλαβαν σαν να στέγω αλήτη. Προσπάθησε να ηρεμήσει τα θηρία. Ποτέ πιστέψανε οι μπάτσι την αλήθεια. Νομίζανε πως τους πουλούσε παραμύθια και την κρατήσανε στο τμήμα δύο νύχτες. Με μια τσατσά και δύο τάχα διαρρήχτες. Ήρθαν την άλλη να την κάνουν ευτυχώς. Δύο τραπουλό χάρτα και ένας ψηλός λαγός. Σε πράσινα σταράκια. Έφαγε κάμποσες και είδε αστεράκια. Τα ίδια φόραγε ο παπουτσωμένος γάτος. Μα αυτού νου ήτανε πράσινος και ο πάτος. Τώρα η αλήτη κάνει απεργία πείνας. Κάπου στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Μαζεύει φίλους και φωνάζει στο λαό. Αλληλεγγύη βρε κουφάλε στο λαγό. Παθιαλίκη, ε. Δεν είναι ωραίο, πες μου τώρα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έχει και ωραία φωνή ο τύπος. Ναι, πραγματικά. Ωραίες. Να σου πω, ανεργία και άστεγη και τέτοια βέβαια τώρα, δύσκολα ζητήματα. Ναι. Φλέγοντα. Και εκεί μένουμε και στο επόμενο. Και γι' αυτό και το επόμενο. Βέβαια, το επόμενο λέγεται 700 ευρώ. Ναι. Το μήνα. Τώρα έχει είναι πολύ κάτω από 700 ευρώ το μήνα. 700 ευρώ γραφτεί, είναι κλειδί. Ναι, είχε γραφτεί το τραγούδι παρότι έχει παίξει, μάλλον ηχογραφήθηκε και. Όχι, ηχογραφική, κυκλοφόρησε μέσα στην κρίση το 10. Αλλά γράφτηκε πολύ πριν, αρκετά πριν, 3,5 χρόνια πριν. Αλλά ήταν κυκλοφόρητο, λέει. Ήταν κυκλοφόρητο, ναι. Το, και νομίζω κάπου φαίνεται αυτό. Θα το δούμε λίγο και από το στίχο. Ότι μιλάει λίγο πριν την κρίση. Σημαίακια, ξέρεις και τέτοια. Αρχηγή. Για να δούμε λίγο. Στην δουλειά σου μέσα σίδα, σε ένα κρύο γραφειάκι. 10 ώρες μια ελπίδα, να ξεκουραστείς λιγάκι. Έρχεται τα αφεντικό σου, όλο σου ζητάει κι άλλα. Και εσύ πνίγεις τον καημό σου, ξαναμπαίνεις μες στη γυάλα. Κάνεις όνειρα από κείνα, που γελάνε και οι κότες. Με 700 ευρώ το μήνα, δεν αντέχουν οι ποτές. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Στην συγκέντρωση σε είδα και κουνούσε σημαίακι. Ακούγες τον αρχηγό σου σαν 8 χρονών παιδάκι. Σου πε λόγια απ' τα μεγάλα, σου δώσε διπλές αυξήσεις. Σε βάλε να βλέπεις μπάλα και για όλα είχε λύσεις. Μόνο που είχες τρύπιες κάλτσες και αρχαίο κουστούμάκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. Στο σπίτι σου σε είδα, σε διπλό καναπεδάκι, να απλώνεις την αρίδα, να καπνίζεις τσιγαράκι. Κι όταν έρχεται η κυρά σου, κάνεις να απλώσεις χέρι και σου λέει πως είναι η σειρά σου να διαβάσεις το Λευτέρι. Κι όλο σκέφτεσαι να φύγεις με την Τάδε ή με τη Δίνα, αλλά πια θα έρθει μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα. Αλλά πια θα έρθει μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα. Τώρα ξέρεις τι θα λέγαμε 4 χρόνια μετά. Τι. Ποια θα προτορθεί μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα. Ναι, είναι εξίσου καυστικό, έτσι. Καυστικό, αλλά εντάξει. Με το προηγούμενο. Ναι, ναι. Για πες για την ανεργία, αυτό που λέγαμε. Γιατί το λέω, γιατί είναι κάτι διαχρονικό. Είναι πρόβλημα, δεν είναι τώρα, επειδή εμείς ζούμε την κρίση, ας πούμε, τρελά τώρα. Καλά. Υπήρχε και πάντα και στα τραγούδια, δηλαδή, αν δεις Λοΐζο, είναι... Είναι. Βέβαια, αυτό που ζούμε τώρα... Παρά έτσι. Είναι. Δηλαδή, εντάξει, έχει πολλά άλλα μαζί. Έχει πολλά μαζί. Πούμε... Καταρριφθεί. Έχει... Mm. Ναι. Όλο. Ολόκληρο έχει φύγει. Αλλά, ναι, αυτό που λες ισχύει και στο τραγούδι. Το έχουμε δει και πολλά πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Όπως το επόμενο, δηλαδή. Όπως το επόμενο, αλλά θα φυλάξω κάτι για μετά. Ναι. Τα μεσήμερο και να σεργάτης μέσα στους δρόμους τριγυρνά. Βδομάδα πέρασε που τον σχολάσαν μ' άλλους πεντέξι απ' τη δουλειά. Η πίκρα και η οργή μέσα του πληγεί, μα στα μάτια του φως σιγώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Η πίκρα και η οργή μέσα του πληγεί, μα στα μάτια του φως σιγώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Για τη φαμίλια του, για τον αγώνα, ολόρθος πρέπει να σταθεί, να κάνει δύναμη, να μη λυγίσει, μέχρι το δίκιο του να βρει. Η τη τραγή οργή μέσα του πληγεί. Μα στα μάτια του φως σηκώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Η τυγρακή οργή μέσα του πληγεί, μα στα μάτια του φως σηκώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Λοιπόν, Φώτας Λάβης, στίχη, mm-hmm. Λοΐζος και Ανταλάρης, εντάξει, ναι, ναι, αναγνωρίσιμος. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω για μετά, που σου λέω κρατάω για μετά, είναι mm-hmm. αυτό είναι από... Μάλλον ηχογραφήθηκε για ένα δίσκο πολύ πολύ παλαιότερο, mm-hmm. το 76, λίγο ναι. μετά τη μεταπολίτευση. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά το ύφος και το χρώμα και όλα αυτά, το ηχόχρωμα είναι πολύ... παραπέμπει προς εκεί ναι. κάπου. Αλλά πρώτη φορά που συμπεριλήφθηκε τελικά σε δίσκο, σε έκδοση, ήταν πολύ πολύ πρόσφατα, ξέρεις πότε. Για πες. 2011. Α, δεν είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα αυτό. Δεν είχε κυκλοφορήσει. Το είχα ακούσει και το γνώριζα λόγω του ότι ξέρω τη δισκογραφία του Λοΐζου, αλλά δεν ήξερα γιατί πότε κυκλοφόρησε. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι λέει για κάποιο λόγο που δεν αναφέρεται στην έκδοση αυτή. Δεν έχει συμπεριληφθεί και κυκλοφόρησε το 2011. Το οποίο. Κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Και εγώ θέλω να το βλέπω ως κάτι θετικό, ότι είναι, γιατί έχει κάτι ελπιδοφόρο κιόλας αυτό το τραγούδι. Ξέρεις, ότι ναι. στα μάτια του φως και ζυγώνει η στιγμή που θα γεννηθεί ένας κόσμος σωστός. Οπότε. Για να δούμε. Θέλω να το βλέπω έτσι. Δεν ωραία, ξέρω. Και καλά κάνεις. Μα τα λες και σε μένα, που είμαι απεσιόδοξη. Λοιπόν, άκου το επόμενο, γιατί ναι. είναι δικιά μου επιλογή, γι' αυτό το λέω τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε κάποια στιγμή τον Οδυσσέα, ότι μπορεί ένα τραγούδι να μην είναι πολύ, ρε παιδί μου, να μην είναι αμυγός πολιτικό, αλλά επειδή θα το ακούσει σε κάποια συγκυρία χρονική, που το όλο κλίμα είναι τεταμένο πολιτικά, εσύ το συνδέεις έτσι. Και αυτό που είχαμε πει για τη δολοφονία του Μπελογιάννη παλιά. Ότι το κρατικό ραδιόφωνο τότε και το μόνο που υπήρχε, ας πούμε, μετά την ανακοίνωση δολοφονίας έπαιξε το «Άστα τα μαλάκια σου». Mm-hmm. Το λέγω στο σεμινάριο. Ναι, και στο μυαλό πολύ κόσμου, ας πούμε, συνδέθηκε αυτό με κάτι πολύ μελανό, το οποίο δεν είναι, άσχετο. Απλά ήταν συγκυρία τελικά τέτοια. Mm. Γι' αυτό και θυμάμαι που μου είχες πει για το επόμενο τραγούδι κάτι αντίστοιχο δικό σου, το οποίο mm-hmm. θα το πεις εσύ. Μετά το τραγούδι τώρα. Τώρα. Για πες. Λοιπόν, για όλα έχεις να πεις κάτι, μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό που θα πω τώρα, που θα εξομπλογηθώ έτσι στον αέρα, είναι κάτι για το οποίο ντρώμαι πάρα πολύ. Αλλά εγώ πρώτη φορά που άκουσα το ερωτικό ήταν όταν ήμουν 19 χρόνων, αν το πιστεύεις. Εσύ άργησες. Πολύ. Και ήταν την ημέρα που γινόταν η συναυλία τότε για τους βομβαρδισμούς στη Σερβία. Mm-hmm. Στη Γιουγκοσλαβία, τέλος πάντων. Και... θυμάμαι ότι είχα ακούσει το στίχο αυτό που θα ακούσουμε. Το... με τους ξένους φαντάρους. Ναι. Mm. Και σκέφτηκα σκιανόκρανος. Α, εντάξει. Και για άρα κάποιο για λόγο για μένα, ναι, απέκτησε ένα τέτοιο μήνυμα, ένα τέτοιο νόημα. Ωραία. Γι' αυτό και θα το παίξουμε τώρα. Εκείνη την ημέρα. Πάμε. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Πριν προλάβω τρία άλλαξε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Που σε λέγα Αντιγόνη. Κι ανοιχτοδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντά. Σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Θεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντά. Ανατριαστικό ο Μητσιάς. Ναι. Η καλύτερη εκτέλεση είναι, νομίζω. Ναι, για μένα μου αρέσει πιο πολύ. Ακόμα και τη Αλεξίου που είναι αγαπημένη μου, ας πούμε, πάρα πάρα πολύ. Θα πω ότι εντάξει, είναι καλύτερος ο Μητσιάς εδώ. Σε αρέσει και σένα ναι. Πιο πολύ. Και συνεχίζουμε με Μικρούτσικο. Δεν είπαμε βέβαια ότι εντάξει, νομίζω είναι γνωστό σε όλους βέβαια οι συντελεστές. Μικρούτσικο ήταν Άλκης αυτό. Αλκαίος. Και Αλκαίος, έτσι. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν με Μικρούτσικο, με κάτι πολύ πολύ πιο πρόσφατο. Πάμε στις μέρες προ-κρίσης, λίγο πιο, ακριβώς προ-κρίσης μάλλον. Και θα ακούσουμε από εκεί, από το «Πάμε ξανά από την αρχή», mm-hmm. στη συνεργασία Οδυσσέα Ιωάννου Μικρούτσικου και Ρίτσα Σαντανοπούλου, το «Θα έρθουν μέρες». Mm-hmm. Γιατί, ναι, ήρθανε οι μέρες και περιμένουμε και κάποιες άλλες καλύτερες μέρες βέβαια. Μακάρι. Πάμε να ακούσουμε. Άλλαξε ο αέρας, το φως καθαρό. Ήμουνα πέτρα και είμαι νερό. Γίνομαι ένα με όλους μαζί. Βλέπω να βγαίνουν οι πρώτοι καπνοί. Σαν σφαίρες πάλι ανοίγει έξω καιρό. Αυτή τη γιορτή φως τα χρόνια και γλυκά η ζωή. Θα έρθουν μέρες, άγριες μέρες που οι αλήθειες θα σκίζουν. Τις μέρες λέω ότι ζούμε νομίζω ήδη. Περιμένουμε, τελικά. Ναι, περιμένουμε τις Άγιες Νίκες που λέει το τραγούδι. Mm-hmm. Για να δούμε, θα έρθουν, ναι. Ναι. Και στο χέρι μας είναι λίγο βέβαια. Τι ακολουθεί, Μαράκη? Ξέρεις τι, ακούγαμε μαζί κάποια στιγμή το Άννα Μιγκλές με τη φωνή της Δημητριάδη. Πρώτη εκτέλεση ήταν της Δημητριάδη αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά το ακούσαμε και με την Αντωνοπούλου. Και πάντα εγώ αυτές τις δύο τώρα ερμηνεύτριες, που φαινομενικά είναι άσχετες, τις συνδέω από ναι, τότε. Είναι κατά κάποιο τρόπο διάδοχο λίγο, ας πούμε. Στο μυαλό μου τέλος πάντων, η Ρίτα Αντωνοπούλου. Ναι, ίσως όχι πλήρως, αλλά τελικά σε κάποια πράγματα να είναι. Και γι' αυτό και το επόμενο είναι Δημητριάδη, σε ένα εντάξει διαφορετικό τελείως ύφος κομματιού πια. Και συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό πραγματικά. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι εκτός Ελλάδος. Έτσι το θέμα το έχει να κάνει με τις Ινδίες. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, δεν είναι πολύ συνδεδεμένο δεν ξέρω, στο μυαλό μου είναι πολύ συνδεδεμένο με την εγχώρια πραγματικότητα. Με το εδώ, ναι. Ωραίο, είναι ο μικρόκοσμος. Ναι. Και θα πρέπει να βρούμε το CD όμως. Α, λοιπόν. Μας έχει συνεπάρει εκπομπή. Συγγνώμη για την πόρτα, εγώ φταίω. Απόστολος εδώ. Απόστολος Στάικος, ο επόμενος παραγωγός, ο οποίος εκτελεί και χρέη. Τι είσαι, Απόστολε, ηχολήπτης? Είναι ο Φωτόπουλος, φαντάζομαι. Απόστολε, μας έχεις χάσει το CD. Το CD. Συγγνώμη, παιδιά. Κατηγορήθηκε. Μικρό κόσμο. Να το πούμε. Το βρήκαμε. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος. νησί. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα ισοδένουνε. Εγώ το συνδέω με το... Τι το φωνάρα είναι αυτή, ναι, Δημητριάδη, ναι. Πόπο, Παναγία μου. Με το εδώ, που σου έλεγα πριν, αλλά και με το σήμερα. Δηλαδή αυτό ναι, ναι, ναι. Είναι ένας άνθρωπος που του ποδίζουν να βαδίζει, που τον αλυσοδένουν. Είναι εντελώς αυτό που αισθάνομαι ότι σημαίνει σήμερα. Mm. Και έχεις δίκιο. Ναι. Και... Αν και αναφερόταν σε κάτι το οποίο ήταν, είχε να κάνει τότε με εκτός της Ελλάδος κατάσταση, έτσι, mm. με την Ινδία. Έτσι είναι και το επόμενο. Όχι Ινδία. Όχι Ινδία. Πάμε. Πάμε λίγο στο Μεξικό, αρκετά παλιά. 1910, εξέγερση φτωχών. Με τον Εμιλιάνο Ζαπάτα. Ο Φορτίνο Σαμάνο ήταν ο υπολοχαγός τότε mm. του Ζαπάτα, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε τελικά. Και υπάρχει μια φωτογραφία, ένας φωτογράφος απαθανάτησε τη σκηνή του Φορτίνο Σαμάνο να ζητάει ένα τελευταίο τσιγάρο πριν την εκτέλεσή του. Αυτή η φωτογραφία ανέπνευσε το Θανάση Παπακωνσταντίνου mm-hmm. Να γράψει το επόμενο, στο οποίο συμμετέχει ο Σαββόπουλος. Συμμετέχει βασικά, δηλαδή, είναι βασικός ο συντελεστής. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. El apresamiento del pesquero venezolano San Miguel por parte de la... Σαμάνο καπνίζει και σκέφτεται. Είμαι ότι δεν έζησα τη μέρη βροχή που θα έρθει να δροσίσει άγνωστον γυναικών το κορμί. Βράδυ στα κρεβάτια τους θα στενάζουν ξαναμένες. Ποιος αμάνος έφερε τούτη τη βουροχή. Με το όπλο σημαδεύει και σκέφτεται. Με μια κίνηση απλή θα του κλέψω ό,τι έχει ζήσει. Είμαι ένας μικρός θεός, είμαι ένας τυχός. Πάνω από το αίμα του αύριο εδώ την ίδια ώρα έρπετα θα σέρνονται όπως κάνω κι εγώ. Το τελευταίο τσιγάρο και εκείνο σκέφτεται. Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ σε παιδιά που ξεφαντώνουν. Το καιρός θα χάνεται ώσπου κάποιο από αυτά θα φωνάξει λιμπερτά. κι όπως θα κοιτάει τις σκάλες θα βρεθώ στα χείλη του σαν τσιγάρο ξανά. Αγαπημένος μου Φορτίνο. Ωραίο, και αυτό είναι, που περιγράφει τρομερό, συγκλονιστικό, σαν ιστορία και πραγματικότητα. Και αν και πολύ μακριά, τελικά είναι αυτό που λέμε. Ότι ταιριάζει πολύ στα εδώ. Πολύ μακριά και πολύ παλιά. Μακριά γεωγραφικά εννοώ και παλιά χρονικά. Σχετικό είναι, ναι, και το παλιά και ο χρόνος. Πάντα ταιριάζουν αυτά, δυστυχώς. Είναι πάντα επίκαιρα αυτά τα πράγματα. 40 χρόνια πριν, από σήμερα περίπου πάμε τώρα, 73. Ναι. Πάμε, ναι, σε κάτι αντίστοιχα δικό μας, που περιγράφει ένα κομμάτι της ιστορίας μας, μεγάλο. Και πώς πάντα η τέχνη λειτουργεί, όχι επαναστατικά, σαν αντίσταση. Σε κάτι που συμβαίνει και σε ζορίζει. Και δείχνει και ένα, δεν ξέρω αν δείχνει δρόμο, αλλά ναι. Δείχνει και περιγράφει δρόμο. Λίγο, ναι, το τι οπότε κινείται. Αυτό που λέει, σε αυτό που θα ακούσουμε. Συγγνώμη, σε διακόψα. Όχι, όχι. Κάτι γίνεται. Ναι. Στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Κάτι γίνεται. Κάτι ετοιμάζεται μου. Κάτι θα βγει από όλο αυτό. Δίνω μια ελπίδα. Ναι. Για πες λίγο τις λεπτομέρειες. Όλοι τις ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Επανάληψη. Το μεγάλο μας τσίρκο, λοιπόν. Από το μεγάλο μας τσίρκο. Ανέβηκε στο Αθήνεον, έτσι, ναι. Αυτό το 73. Από το... Αρχικά είχε ανέβει κατά την περίοδο της δικτατορίας και κατέβηκε. Λίγο κρύθηκε. Ναι, ναι, ναι, δεν το άφησε να συνεχίσει και πια ξανανεύει και το κλαίγει μετά. Από Καρέζη Καζάκου. Ναι, Ιάκωβος Καμπανέλης και Σταύρος Ξαρχάκος φυσικά. Και Ξυλούρης, χαρακτηριστική φωνή. Εννοείται. Ήμουν από τους τυχερούς που το είδα πρόσφατα όταν ανέβηκε. Το 12. Όχι τότε, εντάξει. Το 12, ναι, το 12. Πώς ήταν, εγώ το έχασα δυστυχώς. Πώς ήταν η συγκίνηση του κόσμου? Ήταν η συγκλονιστική κατάσταση και είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι τραγούδια που έχουν γραφτεί σε πολύ διαφορετικές εποχές και με άλλα δεδομένα, αλλά εκφράζουν εντελώς το σήμερα, και επειδή είναι κομμάτι μας εντελώς, δηλαδή στο αίμα μας αυτό το πράγμα. Θα σου πω μετά μια σκηνή. Μετά ή τώρα, τι θες? Μετά μ' αρέσει. Εντάξει. Bye. ήξερα τουλάχιστον γιατί. Φανταστικό. Ναι. 7 λεπτά, αλλά τι να πεις. Και αν λωνάταν, καλά θα ήταν. Για πες λοιπόν. Το σημειώ, mm-hmm. Πώς σου έλεγα. Ήταν στο τέλος. στο τέλος ακριβώς που λέει αυτό το σημείο, λέει εμείς φίξεις άλλο το ζωνάρι. Ήμασταν απέναντι ο χορός και όλος ο κόσμος σηκωμένος. Σε ποιο μέρος? Στο Βράχον. Στο θέατρο Βράχον, ναι. Και ήμασταν όλοι, ρε παιδί μου, κοίταζα τους ανθρώπους στο χορό και ήταν όλοι βουρκωμένοι. Και εκεί και εμείς. Mm. Και άτομα που δεν ήταν σύγχρονοι της εποχής εκείνης, έτσι, φαντάζομαι. Όχι, γιατί ήταν για το σήμερα όλο αυτό. Λάει, εμείς φίξε άλλο το ζωνάρι. Το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να βρούμε έναν άλλο στίχο ο οποίος είναι πιο χαρακτηριστικός, ας πούμε, με αυτό που. Δεν ξέρω, εγώ το είπα πολλές φορές αυτή την ώρα αυτό μέσα μου. Όλο μου φαινόταν πολύ χαρακτηριστική για τώρα. Ναι, είναι πολύ, όντως. Είναι πολύ. Αλλά για μένα αυτό ήταν. Συγκλονιστικό, είναι συγκλονιστικό. Και θα μας διώξουνε, μάλλον, οι επόμενοι. Θα κλείσουμε με κάτι. Πρέπει να φύγουμε. Πολύ πιο σύγχρονο, τέλος πάντων, ναι. Στον χρόνο που γράφτηκε. Ναι. Και θα είναι και λίγο σαν φόρο τιμής, να το πούμε έτσι, σαν από τους δασκάλους μας, εδώ, τον Οδυσσέα. Ναι, ο οποίος απαγγέλει το επόμενο. Και είναι δική του, και η στίχη. Ο Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, δηλαδή. Ναι. Μουσική. Είναι από το δίσκο Αφετηρία. Mm-hmm. Και που συνεργάστηκε με τον Βασίλη Ποκοσταντίνου εκεί πέρα. Μάλιστα. Αυτό το δίσκο. Και είπα, λέγαμε και πριν ότι είναι λίγο για μας, κλείνουμε με αυτό γιατί είναι λίγο σαν ευχή για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι μια νότα αισιοδοξία ότι θα προχωρήσουμε. Θα πάμε και να πάμε τελικά, να μας πάμε κάπου. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε με την ευχή αυτή, να πάμε κάπου καλά επιτέλους. Να προχωρήσουμε. Σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση αυτής της ώρας. Ακολουθεί ο Αποστόλης και η Νικόλ. Και μέχρι τις 12 βέβαια είναι ένα πρόγραμμα φουλ στο πολιτικό τραγούδι. Μείνετε εδώ λοιπόν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλή εντάμωση. Γεια.